بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باب استحباب التبكير بالعصر. دا بل باب دے، فدے باب کی دا خبر بیانی گی چھ دا مازیگر منز وقتی کول مستحب دی. ہر منز وقتی کول مستحب دی پا اول وقت کی، خو فدے باب کی پزانگڑی تو گدا خبر بیانی گی. نوائی باب دا باب دے استحباب التبکیر پا بیان دا مستحب والی دا وقتی کولو کی بالعصر دا مازیگر منز کی، چھ مازیگر منز وقتی کول مستحب دی. نو امام مسلم رحمہ اللہ حدیث روڑے دے وائی حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك لابن شهاب نقل لي عن أنس بن مالك شأغيد أنس بن مالك رضي الله عنه سخنق لي أنه أخبره يقينا دي أنس بن مالك خبر وقرد ابن شهاب تا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم یقینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانو یصلی العصر چہ مازیگر منز بیکو والشمس مرتفعه حیه فداس حال کی چہ المربا اوچت ولاڑو حیه جندیبو فیذهب الذاهب الى العوالی نو تب یتلون کے الى العوالی دا مدینے لری پرتو سیموتا یعنی بانڈو تبت فیاتی العوالی نو دغه لری ساحو ته براته والشمس مرتفعه په داس حال کې چې لمر به اوچت ولاړو ولم یذکر قتیبه خو قتیبه دا خبره نه ذکر کړي چې فیأتی العوالیه دا الفاظ نه دی راوړي والشمس مرتفعه حیه دا لمر جوندیوالی دا دی چې ګرمایشي موجود وي رنګ صفای هیڅ زیړوالی یا تغییر پکې نه وي راغلی عوالی دا هغه کلو ته ویل کېدو چې د مدینې په بره طرفونو کې وو چې لرې کلی د مدینې نه 8 میله مسافه کې وو او نږدې پکې 2 میله مسافه کې وو او ځینې کلی 3 او 4 میله مسافه کې وو. نو حدیث دلیل دی چې د مازیګر منز اول وخت کې پکار دی، ځکه دا امکان نه لري چې د مازیګر نه وروسته څوک 2 یا 3 میله مزل وکړي او بیا هم لمر صفایي هیڅ تغییر پکې نه وي راغلی، مګر هغه وخت دې امکان وي چې د مازیګر منځ په داسې وخت کې وکړي چې د هر شي سیوری خپل مثل ته رسیدلی او ورځې هم اوږدې وي. فیذهب الذاهب دین انس رضی الله عنه خپله مراد دی چې په بل روایت کې د دې تصریح شوې ده. وحدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر بمثله سواء. دا أنس رضي الله عنه سخنق اللي يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زيغر منسكو بمثله سواء، يعني دا حديث هم دليس عن ابن شهاب دا حديث بتصير ده. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال دا أنس ابن مالك رضي الله عنه سخنق اللي غواي كنا نصلي العصر من بعد ما زيغر منسكو ثم يذهب الذاهب إلى قباء ببطا يتلون كي قباء لاقيتا فيأتيهم نرات باغويتا والشمس مرتفعة فداس حال كيش المر بوچت ولاړو قباء هم بعوالي يني باندو كيو. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال دا أنس بن مالك رضي الله عنه سخنقل لهواي كنا نصلي العصر من بعد ما زيغر منسكو ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف ببوتيو إنسان بنو عمرو بن عوف قبيلتا فيجدهم نواغيب مندل يصلون العصر جد ما زيغر منسبكو دا منسب حالك بمندل إلى بني عمرو بن عوف دا دا قبائل أقيو سيدنكو د دوی علاقې ته د مازیګر مونځ نه وروسته رسېدل په دې دلیل دی چې نبی علیه السلام به د مازیګر مونځ هغه وخت کوو چې کله به د هر شي سوری خپل مثل یا قد ته رسېدلی و، ځکه چې کله د مازیګر مونځ په مسجد نبوي کې داسې وخت کې وشي چې د هر شي سوری دوه چندو ته رسېدلی او بیا قبا علاقې ته پیدل لاړ شي، نو په داسې وخت کې به ورته ورسېږي چې لمر به زیړ شوی وي او ډوبېدلو ته به نږدې شوی وي. وحدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن الصباح وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة. دعلا ابن عبد الرحمن نقل لي أنه دخل على أنس بن مالك شاغب أنس بن مالك رضي الله عنه ماني ورداخل شا في داره شي بخبل كور كي وهغا بالبصرة وبصرة علاقة كي يعني أنس بن مالك رضي الله عنه كور وبصرة علاقة كي دغ على ابن عبد الرحمن خواته ورغي حين انصرف من الظهر كلا چه دماس بخيم منز نراو گرزيدا دغ على ابن عبد الرحمن چه كلا دماس بخيم منز وكا نو أنس بن مالك رضي الله عنه خواته ورغي وداره بجنب المسجد او أنس بن مالك رضي الله عنه كور دا مسجد با ارخ كيو فلما دخلنا عليه ويكلج من ورباني ورداخل شو قال نو أنس بن مالك رضي الله عنه ويل أصليتم العصر أيتاس نمازيقر من سكرده فقلنا له نو من ورتويل إن من صرفنا الساعة من الظهر من خوصنا ماس بخيم من راو قرزيدلو قال نو أنس بن مالك رضي الله عنه ويل فصلوا العصر نمازيقر من زوكي فقمنا نو من فاسدلو فصلينا نو من نمازيقر من زوكا فلما انصرفنا كلش من سلام وقرزو قال نو أنس بن مالك رضي الله عنه يل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد لدي فرمائلي تلك صلاة المنافق دغد منافق منزد يجلس ناس في يرقب الشمس المرت انتظار كي حتى تردي بوري إذا كانت بين قرني الشيطان كلش دا شيطان دا دوه كرو ترمنز راش قامنو فاسيقي فنقرها أربعا سلور تنجيوي لا يذكر الله فيها إلا قليلا نيدي ألا تلاف دغا وخك مقر لغا أنس رضي الله عنه دماس بخيم أو مازيقر منزونا باول وخك كريدي أو كورك كريدي إمام سري لدي وجندي كري چه هغوي بمنزونا ورستكول تلك صلاة المنافق أي الصلاة المتأخرة عن الوقت دا كم منش دخبل وخن ورستكيجي دا منافق منزده صلاة المنافق دا خو يا حقي منافق مراد دي چه دا منز با حقانية عقيدة نلري دا أجر و ثواب أمية دي نلري و دا مسلمانان و دا ويري لوجه منز كي كي ورستا شي سپرواي نلري او ياي دا منافقان سر مشابهات مراد دي چه دا منافق بسير منز كي سستي كي او منز آي كي ترده چه كل المرد و بدلو تنجده شي نو بيدا ريال پارا پاسيگي او زرزري كي يجلسو يرقب الشمسة دا د صلاة المنافق تفصیل دی یعنی د لمر په انتظار ناسي چې کله ډوبېدلو ته نږدې شي بیا یې کوي د دې مقصد دا دی چې منځ پرته له عذر او سبب څخه وروسته کوي نو دا د منافق کار دی حتی اذا كانت بین قرنی شیطان یعنی کله چې لمر ډوبېدلو ته نږدې شي ځکه لمر د شیطان د دوه کرونو تر منځ ډوبېږي لکه څنګه چې مخکې حدیث کې ذکر شو هلته د دې په معنا مراده کې اختلاف هم ذکر شو نو راجح معنی هم ده کاری چې کله لمر راخیږي یا ډوبېږي نو شیطان د لمر راختو او لمر پریوتو ځای کې ودرېږي نو دغه وخت چې کوم خلک د لمر عبادت کوي لمر ته سجدې کوي نو دغه سجدې د شیطان په طرف کېږي فنقرها دینه د مارغه ټونګې مراد دي چې ځمکه یا په ځمکه باندې یو پروت شی پرې زرزر وهي دلته د مونځ زرزر کول چې رکوع او سجدې ته زر ښکته کېدل او زر پورته کېدل دي دا یې د مارغه د ټونګو سره تشبیه کړل ځکه مارغه هم چې کله د ځمکې نه دانې یا بل سره پورته کوي نو زرزر ټونګي وي او دا کس هم زرزر مونځ کوي په مونځ کې د اذکارو اطمینان او د ارکانو د تعدیل لحاظ نه ساتي نو د دې تشبیه نه هغه څوک مراد دی چې مونځ وروسته کوي او زرزر یې کوي د تعدیل اطمینان او د خشوع لحاظ پکې نه کوي د داسې کس بدیب کې بیان شوې ده وحدثنا منصور بن ابي مزاحم قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة بن سهل يقول دا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف ننقل لي أغوي ماذا أبو أمامة بن سهل نوريد لدي يقول چويل بي صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهراء من دا عمر بن عبد العزيز رحمه الله سرد ما اسبخين منزوكا ثم خرجنا بمنغوتلو حتى دخلنا على أنس بن مالك تر دې چې موږ په انس بن مالک باندې ورداخل شو فوجدناه يصلي العصر موږ موندکه هغه چې د مازیګر مونځ یې کوو فقلت نو ما وویل یا عم اترا ما هذه الصلاة التي صليت تا دا کم مونځ وکه قال هغې وویل العصر د مازیګر مونځ مې وکه وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه او دا رسول الله صلى الله عليه وسلم هغه منز دی. كنا نصلي معه چې موږ به د هغې سره کوو. یا عمې، دای ورته د احترام نه وجې ویلي دي، ځکه چې په عمر کې تی مشر و، که څه هم په حقیقت کې ترانه دی. په دې حدیث کې چې کومه کیسه ذکر ده، دا د هغه کیسې نه سوا ده کومه چې مخکې حدیث کې ذکر شو. خو غالب ګمان دا دی چې د عمر ابن عبدالعزیز نه دا کار د امیرانو د عادت مطابق هغه وخت صادر شوی کله چې هغه د مدینې امیر و او خلیفه نه و، او په اول وخت کې د منځونو د تاکید په اړه خبر نه و. دا ځکه چې انس رضی الله عنه د عمر ابن عبدالعزیز د خلافت زمانې نه نهه کاله مخکې وفات شوی دی. حدثنا عمر بن السواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي وأحمد بن عيسى وألفاظهم متقاربة. قال عمر أخبرنا، وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن موسى بن سعد الأنصاري حدثه عن حفص بن عبيد الله عن أنس بن مالك أنه قال. دا أنس ابن مالك رضي الله عنه سخنق اللي شغويل دي، صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، منت رسول الله صلى الله عليه وسلم نمازيگر منزك. فلما انصرف كلتشي سلام وقرزو أتاه رجل من بني سلمة، نراغ غيت يسرد بن سلمة قبلين. فقال نميويل يا رسول الله، إيد الله رسول، إنا نريد أن ننحر جزورا لنا، من غوالو چه خپل اوخان علال کو، و نحن نحب ان نحضرها، او من داخو خو چه تهم ورته حاضر شه، اینی دعوتی ورته ورکا. قال نبی اسلام فرمایل نعم، او اینی سیده زبادر شما. فانطلقا، نبی اسلام روان شو، انطلقنا معه، او من هم ورسر روان شو. فوجدنا الجزور لم تنحر، من مندقل الاخان چه نو زبح شوی نو حلال شوی. فنحرت انه بدغ وقت حلال شو، ثم قطعت ببريشو اندامونه کټ شو، ثم طبخ منها بيت زيني برخه پخ شو، ثم اكلنا قبل ان تغيب الشمس بمن خراكك مخک دین چې المردوب شي، یعنی دغه او خان پخ غوخم او خړله چې تر دغه وخت پر المر نو ډوب شوه. وقال المرادي حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث في هذا الحديث. مرادي بدي حديث كذا سندم راولد حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث في هذا الحديث، يعني مرادي دا حديث بدي سند سره هم راولد. من بني سلمة، سلمة دا بكسر دا لام سره دي، او جزورا دا ففتح دا جيم سره دي، وخانو تبل كي مذكر ومؤنث بدوارو اطلاق كي جمع جزور رازي بزمه دا جيم او زاسرا. ونحن نحب ان تحضرها، دينا مراد خوراك لبارد للي او داوت وركولي. قال نعم، نعم چكلا دا فعل مازين ورست راشي لك اقام زيد. قال نعم، نو دا تصديق لباري، خو كلا جدا فعل مزارين ورست راشي نو دا وعدي لباري. حديث دليل ليش دا مازيگر منز باول وقت بكار دي، او دا دي پارا بكي مبالغه دا. او حدیث په دې هم دلیل دی چې د مازیګر وخت هغه دی کله چې د هر شي سیوری خپل مثل ته ورسیږي، ځکه د مازیګر مونځ نه وروسته دومره ډیر کار هغه وخت نشي کېدی کله چې د اول وخت نه وروسته شي او ورځې هم لنډي. حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي عن ابي النجاشي قال سمعت رافع بن خديج يقول. دا ابو النجاشي څخه نقل لي هواي ما دا رافع ابن خديج رضي الله عنه څخه اوریدلي دي چې ویلي كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، موږ د مازیګر مونځ کوو د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. ثم تنحر الجزور، بیا به اوښان الالیدل. فتقسم، هغه به ویشل کیدله عشر قسم په لسو برخو سره، په لسو برخو باندې به ویشل کیدله. ثم تطبخ، بيبا بخيدلا. فنأكل لحما نضيجا، نمنغا با بخاق وخا خوالا قبل مغيب الشمس مخي رديش المردوب شي. دا المردوب يدول نمخي بمدار طول كارونا كولا، ندا سمر دير كارونا كري دي المر ندير دوب شوي وخانا لال شوي دي تقسيم شوي دي او ستي بخ شوي دي او خوراكي هم كره دي بيهم المر وماشان والال دي. ندا دليل دي چه نمازيگر منز باول وخي بكار دي. ان ابي النجاشي ده دنو معطا ابن سهيب الانصاري ده چه درافع ابن خديج ازاد کرده غلامو لحم نضيجن فخغوخا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس وشعيب بن إسحاق الدمشقي قال حدثنا الأوزاعي بهذا الإسناد غير أنه قال لا حديث أوزاعي هم نقل كره دي بهم دي سنة سركم جمخي ذكرش أو بدي كده الباس بدل لا غير دي غير أنه قال رت لدي شغير دي كنا ننحر الجزور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر إني دال باس بكي بدل لا غير دي ومن بألا لول أخان دنبي الله سلام بزمانك بعد العصر رسد ما زيگر منزنا ولم يقل كنا نصلي معه ودال باس ندير أولي كنا نصلي معه من بدا غسر منزكو ومخي سنة كي دال باس رال هو يبدي سنة كي دان ندير أغلي باب التغليظ في تفيت صلاة العصر دابل باب راولي دا باب معنا دا التغليظ في تفيت صلاة العصر باب دا بيان دا سختی که د مازیګر مونږ د قضا کولو پاړه یعنی د مازیګر مونږ د قضا کولو پاړه چې کومه سختی راغلی ده نو په دې باب کې هغه یعنی نو حدیث راوړي وای وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نافع د ابن عمر رضي الله عنه څخه نقلی چې یقین رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي الذي تفوته صلاة العصر هغه کس چې د مازیګر مونځ یې قضا کیږي که انما وتر اهله و ماله ګویا چې اهل او مال یې لوټ شه ګویا چې کورنۍ او مال یې لوټ شه یعنې دومره د تاوان سره مخ کیږي چې د چا نه مازیګر مونځ قضا شه دغسې تاوان سره مخ شه لکه اهل او مال ټول چې لوټ شوي او هلاک شوي تفوتهم صلاة العصر د مونځ پوت کیدلو په مراد کې د علماو یو څو اقوال دي یو قول پکې دا دی چې د مازیګر مونځ د غوره وخت نه وروسته کړي دویم قول پکې دا دی چې د مازیګر مونځ لمر جړېدلو ته ورسی او دریم قول پکې دا دی چې د مازیګر جمعه ته لاړ شي څلورم قول پکې دا دی چې د مازیګر مونځ پرته له عذر نه قضا شي او لمر ډوب شي او همدا قول پکې ظاهر ښکاري خو هغه نورو لپاره هم وجوهات شته وتره اهله و ماله وتره معنی ده چې اهل او مال کې نقصان راشي دویمه معنی داسې ده چې اهل او مال یې لوټ شي او دا ځان لپاتې شي نو په دې حال کې دا د دوه غمونو سره مخ شي یو خو د اهل او مال ختمېدلو او لوټ کېدلو غم دی بل د هغوی د انتقام او بدلې اخیستلو غم نو هغه څوک چې د مازیګر مونځ قضا شي ده ته دومره توان ورسید لکه اهل او مال چې لوټ شي او په غم او خفګان اخته شي او اهل او مال یې ځکه خاص کړل چې د مازیګر مونځ په ډېری وختونو کې په دغه دو شیانو کې د مشغولېدلو له امله قضا کیږي د حدیث ځینې فوایده اوله فایده دا ده چې د مازیګر مونځ قدر او لویوالی پکې ذکر دی د چا نه چې قضا شي یا د لمر زیړوالي حال ته ورسیږي نو د اهل او مال د ختمېدلو نه دې پې زیات خفه شي دویمه فایده په دې حدیث باندې ځینو علماو دا استدلال کړی دی چې د صلات لوستنه د مازیګر مونځ مراد دی چې همدا قول راجح دی درېمه فایده ځینې علماو ویلي دي چې ټول مونځونه په دغه وعید کې د مازیګر مونځ په څیر دي ځکه په یو حدیث کې داسې هم راغلی دي من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله دا چانا چه منز قزاش ويا چه أهل ومال لوتش نو دلت الصلاة مطلق راغلية دي او پا حديث دا عمر بن شعيب كدا سي راغلية دي من ترك الصلاة سكرا مرة واحدا فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها چا چه يو منز بريخو دا دا نشي پا حال كي يو كرت نو ویا چې د تر ټوله دنیا او هغه څه چې په دې دنیا کې دي دا ته ورکړې شوی وو او ټول ته بیا لوټ شول نو په دغه حال کې به دا څومره خفه شي دغه شان خفګان دې د مونځ په قضا کېدلو باندې هم وکړي چې کله دې یو مونځ قضا شي خو د مازیګر مونځ چې په خاصه توګه ذکر کړی دی په دغه حدیث کې نو دا په جواب د سوال کې ذکر دی کنه د ټولو مونځونو حرمت د مازیګر د مونځ په څیر دی وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال عمر يبلغ به وقال أبو بكر رفعه هذا حديث بديس نصر هم نقل له وعمر ويلدي يبلغ به يعني دغل بازي رولدي أو أبو بكر چه دي حديث برلاويدي أغي ويلدي چه رفعه قال عمر يبلغ به يعني نبي السلام ترسي وقال أبو بكر رفعه دین هم نبی علیہ السلام ته رسول مراد دی نو د دواړو کلمو معنی یو ده خو یوازې په تعبیر کې فرق دی او په دې سره د حدیث د الفاظو حفاظت کړی دی که څه هم معنی یو ډول ده وحدثني هارون بن سعيد الأيلي واللفظ له قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال د سالم بن عبد الله نقل چې غي د خپل بلار نقلې چې یقین رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي من فاتته العصر كان جد ما زیګر منز قضا ش فكأنما وتر أهله وماله ويج أهل ومالي لوشفل وتر أهله وماله ده أهله وماله دوال مرفوع دي زكا چه ده وتر لفار مفعول ما لم يسمى فاعله دي معنى دادا ويج أهل أو مال تواخص تلشي أو هلاكشي أو أهله وماله منصوبهم يلا شوية ده نبيب ده وتر لفار نائب فاعل زميري چه هغا كست براجيوي چه ده مازيگر منتي قزاكي دي او اهله وماله بمنصوبي اهله وماله بي مفعول ثاني بيد وتر لپاره معنی به داس شي گویا چې دا سره د خپل اهل او مال نه ځان نشي او دا په دې طریقه چې اهل او مال تی لوټ شي نه ځان لپاتې شي نو په دې حدیث کې دا غزرر بیان دی چې د منز قضا کوون کې ورسره مخ کی او کوم پخیمانته او غم چې پر مرتب دی دا غي بیان پکې دی باب الصلاه الوسطى صلاه العصر باب دې په بیان دې خبره کې چې د صلات الوسطانه نمازګر منځ مراد دی نو په دې باب کې دا خبره بیانېږي چې صلات الوسطا د مازګر منځ په تعین سره نو حدیث راوړي وايي وحدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن محمد عن عبيده عن علي قال د علي رضي الله عنه څخه نقل لغوي لما كان يوم الاحزاب كلج د احزاب ورشوا ان يغورت شي مدینه مانی لخکر کشی شیوه او طول مشرکان نجم شیو حمله بکا ولا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائل مالا الله قبورهم و بیوتهم نارا اللہ تعالی دوی قبرونا او کرونا دور نڑکی کما حبسونا و شغلونا عن الصلاة الوسطى لکه سنگ چی دوی من بند کلو او مشغول کلو دوار منزنا حتی غابت الشمس تردیش المردوب شا يوم الأحزاب دين ده خندق غزا مراد ده چه ده شوال پا مياش بنزم کال ده هجرت کی واقع شئوه ده أحزاب غزا ورتزکه وای چه ده عرب و مختلف دلی لکه قريش غطبان بنو أسد بنو سليم بنو سعد او يهود پا که ده مسلمانان پا خلاف راجم شئوه چه پا مدينه ده حمله اراده کرده و ده مشرکان و تعداد لزره او ده دویم قول پا اساس تلری زره خودل شوه او مسلمانان دری زره و او ده خندق غزا ورتزکه وای چې کله مسلمانان د مشرکانو د لښکرکشۍ نه خبر شو نو د مدینې شمال طرف ته یو خندق وکنستو چې د دغه خندق له امله مشرکان دې ته مجبور شول چې په مدینه حمله ونه کړي او مدینه له بهر څخه محاصره کړه چې د محاصرې موده ورته ډېره اوږده شوه تقریبا یوې میاشتې ته ورسېده مشرکانو په ځینو وختونو کې د دې ډېره هڅه وکړه چې په خندق ورتیر شي تر دې چې په دغه هڅه کې به دواړو طرفونو ته ډېر غشي هم ویشتل کېدل هم به مشرکانو غشي ویشتل او هم به مسلمانانو غشي ویشتل دې لپاره چې د دوی مخنیوی وکړي تر دې چې په ځینو ورځو کې به نبی علیه السلام او صحابه دې ته نه جوړېدل چې مونځ په خپل وخت وکړي نو له دغه امله به یې مشرکانو ته خیرې کولې حتی غابت الشمس په دې کې دې ته اشاره ده چې د صلات الوسطانه د مازیګر مونځ مراد دی ځکه دا هغه مونځ دی چې له دې وروسته لمر ډوبېږي او صحابه د مازیګر مونځ وروسته کړی دی تر دې چې قضا شوی دی دا له دې وجه چې هغه وخت کې صلاة الخوف یعنې د ویرې مونځ نه روا شوی ملا الله قبورهم و بیوتهم نارا دوی بی ویلی دي دا یې د دنیا او د آخرت خیرې ورته کړي دي چې دنیا کې کور وران شي مال یې لوټ شي او بچي غلامان شي او آخرت کې قبرونو کې اور بل شي او همیشه لپاره په جهنم کې پاتې شي صلاة الوسطى وسطا په معنی د غوروالي سره دی او د توسط په معنی نه دی چې درمیانه معنی وشي ده حدیث دینی فواید اوله فیده ده صلات الوسطانه ما زیگر منز مراد ده دویمه پیدا ظالم ته خیره جایز دی درمه پیدا نبی علیه السلام او صحابه ده ما زیگر منز رسته کرده ده تر دی چه ده ما زیگر وقت ختم شوه ده زکه چه مشرکان ورته ندی بریخی و حدثنا محمد بن ابی بکر المقدمی قال حدثنا یحیی بن سعید حاء و حدثناه اسحاق بن ابراهیم قال أخبرنا المعتمر بن سليمان جميعا عن هشام بهذا الإسناد هذا حديث بدي سنترهم نقل باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر باب دي فبيان الدليل كده هغا چاچي وي الصلاة الوسطى هي صلاة العصر د صلات الستانه د مازیګر مز مراد دی. نو په دې باب کې د هغه چا دلایل بیانیږي چې دغه خبره کوي چې د صلات الستانه د مازیګر مز مراد دی. نو حدیث راوړي وای: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي حسان عن عبيدة عن علي قال دا علي رضي الله عنه سخنق لغواي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرما اليوم الأحزاب دا جنگ أحزاب ورزا شغلون عن صلاة الوسطى مونږ یې مشغوله کړلو د مازیګر مونځ نه حتی آبت الشمس تر دې چې لمر راوګرځېده، یعنې لمر ډوب شو. ملا الله قبورهم نارا، الله تعالی د دوی قبرونه د اور نه ډک کړي. او بیوتهم او بتونهم، یا یې داسې ویلي دي چې بیوتهم یا بتونهم، دا ویلي دي. په دې دواړو کې شک کړی دی، شک شعبته فی البیوت والبتون، شعبه شک کړی دی په بیوت او بتون لپس کې، یعنې آیا داسې ویلي دي چې الله تعالی د دوی قبرونه او کورونه د اور نه ډک کړي، او که داسې ویلي دي چې الله تعالی د دوی قبرونه او خېټې د اور نه ډک کړي، دغه کې شک کړی دی. صلاة الوسطى دا اضافت د موصوب دی صفت ته. آبت الشمس، یعنې لمر خپل شپنی ځای ته راوګرځېده، یعنې ډوب شو. آبت په معنی د راګرځېدلو سره راځي. دویم قول پکې دا دی چې ډوبېدلو طرف ته روان شي، ځکه چې تعویب د ورځې مزل ته ویلی کېږي. شک شعبته فی البیوت والبطون، یعنی شعبه په دې اړه شک کړی دی چې د قبور هم سره بیوت هم ویلی دی او که بطونه هم یې ویلی دی. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الاسناد وقال بيوتهم وقبورهم ولم يشك. نو دا حدیث د قتاده نه په دې سند سره هم نقل دی، خو په دې کې داسې الفاظ ویلي دي: بیوتهم وقبورهم، الله تعالی د دوی کورونه او قبرونه د اور نه ډک کړي. ولم یشک، خو په دې کې شک نه دی کړی. بهذا الاسناد معنا ده چې په همدغه مخکني سند سره دا حدیث رانقل کړی دی چې د قتاده سند دی. ولم یشک د دې فاعل ضمیر دی چې سعید ته راجع دی، یعنی سعید پکې شک نه دی کړی، پرته له شک دا حدیث راوړی دی، په دې الفاظو کې شک نه دی کړی. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي حاء. وحدثناه عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن يحيى سمع عليا يقول ده يحيان نقل لي شاغيدة علي رزل عنه سخوري دلدي يقول شاغيبة ويال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرما اليوم الأحزاب دا جنگ أحزاب پورزا، وهو قاعد فداس حال كي نبي عليه السلام ناسو على فرضة من فرض الخندق، دا خندق پيو لار كي ناسو يا دا خندق پيو كندو كي ناسو. شغلونا عن الصلاة الوسطى، دوی مونږ مشغوله کړلو د غوره مونځ نه حتی غربت الشمس تر دې چې لمر ډوب شه. ملا الله قبورهم وبیوتهم، الله تعالی د دوی قبرونه یا کورونه ډک کړي. او قال، یا یې داسې ویلي دي چې قبورهم وبتونهم، الله تعالی د دوی قبرونه او خېټې ډکې کړي نارن د اور نه. على فرضة من فرض الخندق، یعنې د خندق په یوې لارې یا یو کنډو کې ناسو. ملا الله قبورهم وبیوتهم، د قبورهم یادونه په عام روایتونو کې شوي، او د بیوت یادونه په ډېر روایتونو کې شوي، او د بتون او اجواب یادونه په ځینو کې شوي. شاید چې نبی علیه السلام دا ټول یاد کړي، خو ځینو راویانو د ځینو الفاظو په یادولو اکتفا کړي او یا یې په ځینو کې شک کړی، نو ځکه یې نوي رانقل کړی. د قبرونو په اور سره ډکېدلو نه مراد د قبر عذاب دی، او کورونو یې په اور سره ډکېدلو نه مراد په دنیا کې په اور سیزل دي، یا یې په کورونو کې پیدنې راپیدا کېدل دي. او خېټې او کلمې له اور څخه ډکېدلو مقصد دا دی چې ډېر مصیبتونه پرې راشي او زړونه په مصیبتونو سره وسیزل شي. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وابو كريب قالوا حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن مسلم بن صبيح عن شتير بن شكل عن علي قال دعا علي رضي الله عنه سخنق لغويل دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ده جنگ احزاب ورز وفرمائل شغلونا عن الصلاة الوسطى دوی مشغول کړلو د غوره مونځنا صلاة العصر چې د مازدیګر مونځ دی. ملا الله بیوتهم و قبورهم نارا، الله تعالی دوی کورونه او قبرونه د اور نه ډک کړي. ثم صلاها بین العشاءین بین المغرب والعشاء، بی دا مونځ وکړه د مازدیګر مونځ، بین العشاءین د دوه شپنو مونځونو په منځ کې، بین المغرب والعشاء د ماښام او ماخوستن په منځ کې وکړل په دغه وختونو کې. صلات العصر دا بدل عطف بیان دی چې د صلات الوسطا مقصد یې واضح کړی دی. دا حدیث یو له هغو دلایلو څخه دی چې د دې خبرې اثبات کوي چې د صلات الوسطا نه د مازدیګر مونځ مراد دی، چې دا مذهب د ډیرو صحابو او د علماو دی. امام ترمذی ویلي دی: هو قول اکثر العلماء من الصحابه فمن بعدهم رضی الله عنهم، دا قول د ډیرو صحابو او له هغوی وروسته د ډیرو علماو دی. نور اقوال هم پکې شته، لکه څوک ترې د سهار مونځ مراد کوي، او څوک د ماسپښین مونځ مراد کوي، څوک د ماښام، څوک ترې د ماخوستن مونځ مراد کوي، او چا دا هم ویلي چې په دغه پنځو مونځونو کې ته یو نامعلوم مونځ مراد دی. او یو قول پکې دا دی چې ټول پنځه مونځونه ته مراد دي، او چا ترې د جمع مونځ مراد کړی دی. خو په دې اقوالو کې تر ټولو صحیح او د دلیل په لحاظ قوي قول دا دی چې له دې څخه د مازدیګر مونځ مراد دی، او نور اقوال پکې کمزوري دي. ثم صلاها بین العشاءین، د دې نه د ماښام او ماخوستن وخت مراد دی، چې د دغه وختونو تر منځ یې د مازدیګر مونځ وکړو. او دا مراد نه دی چې د مازدیګر مونځ یې د ماښام مونځ نه وروسته کړو، ځکه د مونځونو په قضا راوړلو کې ترتیب لحاظ په کار دی. خو چې کله وخت تنګي او د مونځ قضا هم ورته پاتې، نو څه به کوي؟ په دې اړه د علماو درې قوله دي. یو دا چې دغه وختي مونځ به ادا کوي، بیا به وروسته قضایي مونځ راګرځوي. دویم قول دا دی چې مخکې به قضا راوړي، او درېیم قول دا دی چې مونځ کوونکي ته اختیار دی چې هر یو مخکې کوي. وحدثنا عون بن سلام الكوفي قال اخبرنا محمد بن طلحه اليامي عن زبيد عن مره عن عبد الله قال، دا عبد الله رضي الله عنه څخه نقل لي غواي: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاه العصر، مشركان رسول الله صلى الله عليه وسلم بند کړه مازدیګر مونځ نه، حتى احمرت الشمس او اصفرت، تر دې چې لمر سور شي یا زیړ شه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل: شغلونا عن الصلاه الوسطى، دوی موږ مشغوله کړو د غوره مونځ نه صلاه العصر چې د مازدیګر مونځ دی. ملا الله اجوافهم وقبورهم نارا، الله تعالی دوی خېټې او قبرونه د اور نه ډکي. او قال یې داسې وفرمایل: حش الله اجوافهم وقبورهم نارا، الله تعالی دې د دوی خېټې او قبرونه د اور نه ډکي. حبس المشركون، یعنی مشرکان خپل جنگ ته ادامه ورکړه، او نبی علیه السلام د هغوی په دفاع کې مشغول شو تر دې چې مازدیګر مونځ مقور ته میلاو نه شوه. حتى احمرت الشمس او اصفرت، دا حدیث د مخکني حدیث خلاف دی، کوم چې د علي رضي الله عنه په سند سره نقل دی. باغی کې دي: تر دې چې لمر ډوب شه، او په دې کې داسې رال چې تر دې چې لمر سور یا زیړ شه. خو تطبیق یې داسې دی چې غزوه خندق تر ډېرو ورځو پورې دوام کړی دی، نو کېدای شي دا په ځینو ورځو کې مراد وي. بیا دا حدیث او مخکني حدیث په دې دلالت کوي چې د نبی علیه السلام د مازدیګر مونځ قضا شوی و. خو په مسند احمد او مسند شافعي کې دي چې مشرکان نبی علیه السلام د ماسپښین، مازدیګر، ماښام او ماخوستن مونځونه بند کړی و، چې بیا دا ټول مونځونه په یو ځای وکړل. نو ظاهرا د دې روایتونو ترمنځ تعارض ښکاري، خو طریقه د جمع دا ده چې د خندق غزا تر ډېرو ورځو پورې جاري وه، نو په دې حدیثونو کې جدا جدا ورځې مراد دي. ملا الله اجوافهم، اجواب جمع د جوف ده، دلته ترې خېټه مراد ده، ځکه په بل روایت کې د بوتونه هم لفظ راوړی دی. حش الله دا هم معنا د ملا ده، یعنی الله دې ډک کړي. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال، دا أبو يونس نقل لي چه دا عائشة رضي الله عنها أزاد كره غلام دي غويل دي: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، ما تا عائشة رضي الله عنها أمرك چه زا أغيطة دا قرآن يونس خوليكم. وقالت او راته ویل: اذا بلغت هذه الايه، کله چې ته دې آیات ته ورسیږي، فآذني، نو ما خبرك چې آیات دا دې حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى، الله تعالی فرمایي تاسو د منځونو حفاظت وکي، او ځانګړي توګه د غوره منځ حفاظت وکي. وی فلما بلغتها، کله چې زه دې آیات ته ورسیدم، آذنتها، اغه ته خبر ورکړه. فأملت علي نفممني ولو استداسي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين تاسو حفاظتو كيدو منزنو أو دغور منز وصلاة العصر شيدو ما زيدر منز وقوموا لله قانتين أو اللا تلات عجزكون كي ودريغي. قالت عائشة عائشة رزنان هويل سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم دا آيات ما دا رسول الله صلى الله عليه وسلم سخوري دلده والصلاة الوسطى وصلاة العصر زين علماء په دې حدیث سره دا استدلال کړی دی چې صلاة الاستاد ما زیګر مونږ نه سیوا بل مونږ دی ځکه عتب تقاضا د مغایرت کوي. خو د دې استدلال نه جواب دا دی چې دلته د عتبې تفسیر دی چې تقاضا د اتحاد کوي نه د مغایرت، چې دا خبره په دې توګه واضحه کیدلی شي چې وصلاة العصر د قرآن له آیات څخه نه دی بلکې تفسیر دی د مخکني آیات لپاره. خو حرف عتب یې راوړو چې په دې سره د اصل تابعداري وکړه، لکه داسې چې وویلی شي حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى اي وصلاة العصر. خو عائشة رزلانها چه دلتا آيات سر دغا لپز راوڑه ده نو دا احتمال شتا چه دا لپز مخی دا قرآن پا آيات کی داخل و بی منسوخ شد، نو شاید چه عائشة رزلانها دا دی دا منسوخ که دلنا خبر نوی نو زکه پا قرآن که ولد لیکلو اراده کرده یا ای دا عقیده لرلا چه حکم منسوخ شوه خو تلاوت پاتی ده نو زکه ولد لیکلو اراده کرده. قانتین مانا ساکتین یعنی چوب ودرگی یا عجزی کون که ودرگی. حدثنا اسحاق بن ابراهیم الحنظلی قال اخبرنا یحیی بن آدم قال حدثنا الفضیل بن مرزوق عن شقیق بن عقبت عن البراء بن عازب قال لبراء بن عازب رضی الله عنه سخنقل لغوی نزلت هذه الآیت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر. دا آیت نازل شو چې الله تعالی فرمایي حافظوا على الصلوات وصلاة العصر. فقرأناها ما شاء الله، موږ دا لوسته څو پورې چې د الله تعالی خوښه وه دام لوستلو. ثم نسخها الله، بیا الله تعالی منسوخ کړه دغه آیات. فنزلت، نو دا آیت نازل شو حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، تاسو حفاظت کوئ د منځونو والصلاة الوسطى او په ځانګړې توګه د غوره منځه. فقال رجل، یو سړی وویل كان جالسا عند شقيق له، چه دا شقيق بخواكي ناسو له دي براي بن عازب تيويل هي إذن صلاة العصر، نو دا صلاة وستان و دا مازيگر مز بمرادي. فقال برا، نو براي بن عازب تيويل قد أخبرتك ما تتخبر درك كيف نزلت، چه دا يت سنگ نزل شو وكيف نسخها الله او بي اللة تلا سنگ منسوخك، والله أعلم نور اللة تلا خبيه. ثم نسخها الله، لذي ما ندى ذا بي تلاوات منسوخش يعني حكم يوم عشان باتيو. فقال رجل، لذي غسلين نمبا بل وايد كي ظاهر ياد شوي عند شقيق، لذي ما ندى چه دا شقيق ابن عقبة بخواك ناسو او دا لهو لپس چه ده دا متعلق ده قال پوري يعني برا ابن عازب تيويل قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله. دلتا دا برا ابن عازب دا تردد دا دي مانع نده چې د صلاة الوسطان صلاة عصر مراد ده، ځکه چې نور صحیح احادیث په دلالت کوي. قال مسلم ورواه الأشجعي عن سفيان الثوري، امام مسلم رحمه الله ویلي دي دا روایت اشجعي راوړی ده د سفيان الثوري څخه عن الأسود بن قيس، چې هغې د اسود بن قيس نقلي عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب، چې هغې د شقيق بن عقبة نقلي هغې د براء بن عازب رضي الله عنه څخه نقلي قال، چې هغې ویلي دي قرأناها مع النبي صلى الله عليه وسلم زمانا، من قد آيات دا نبي صلى الله عليه وسلم سرد زمانا ولستا بمثل حديث فضيل بن مرزوق، نور حديث دا فضيل بن مرزوق دا حديث بسير دا فدي معلق رواية رواية سرد دا مصنف غرز دا فضيل بن مرزوق رواية تقويا أو بيوالتيا دا كم چي ذكرش زكا چي دغا مختلف فيه راوي دا ندلت دا أسود بن قياس رواية دا متابعات بشكل لاولو هغه چې په توثیق اتفاق شوی دی. باب من فاتته الصلاة او اكثر كيف يقضيها، دا بل باب راوړي معنی د باب دا دی باب دا باب دی من فاتته الصلاة او اكثر د چانه چې یو منز قضا شي یا ډیر كيف يقضيها نو څنګه بیا قضایي راګرځي. په دې کې دا قضا شوو منځونو د قضایي راوړلو طریقه ذکر ده. نو حدیث راوړي وای وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى عن معاذ بن هشام قال أبو غسان حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب يوم الخندق جعل يسب كفار قريش. ده جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سنقل أن عمر بن الخطاب يقين عمر بن الخطاب يوم الخندق ده جنگ خندق بورز جعل شروشه يسب كفار قريش چه ده قريش كافرانو تبدي ردي ويله أو كنزلي وتكولي وقال أو ويلي يا رسول الله إذا الله رسول الله والله قسم بالله ما كدت أن أصلي العصر زنج دينو ما شد ما ذكر من مكره حتى كادت أن تغرب الشمس ترديك المرد بيدلو تنجديش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرمي والله إن صليتها قسم بالله ما هم ندى كره دامونس. فنزلنا إلى بطحانة نمون راكوشو يو خوالتا فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دسوك وتوضأنا أو منهم أو دسوك. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر رسول الله صلى الله عليه وسلم نما زيغر منزوك بعدما غربت الشمس ورست لغتي المردوك شويو ثم صلى بعدها المغرب بيدا غين ورست دا ما خام منزوك. ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس. كدت دا فعال مقاربة سخده چه پا مانا كد علماء دو قول دي يو دا چه نبي إثبات دي أو إثباتي دا نبي پا ماناوي نو دا دي قول مطابق دا حديث مانا داشوا چه عمر زلانه دا مازيگر منز المر لو بيدول تنجده وقت کرده ده خو المر لو بشمه نو او دوهم قول پا كدا ده چه دا هم دا نور أفعال و پسير نبي پا مانا دا نفي وي أو إثباتي پا مانا دا إثبات وي نو دا دي قول مطابق دا عبارت مانا داسي ده زن نجده نوم چه دا مازيگر منز مكده وي تر دي چه المر لو بيدول تنجدهش. یعنی عمر رضی الله عنه د نبی علیہ السلام او د نور صحابه او پسیر د مازیګر منز د المر لو بيدل نو ورسته کړه ده او همدا معنا راجح ده. د منز ورسته کېدل سبب د مشرکین مسلسل حمله وي چې هغه ته مقنور کوله چې منز وکړي نو دغه ضرورت له وجې قصدن ورسته کړه ده. خدا په داسې حال کې و چې دغه وخت صلات خوف نو نازل شوه. بیا په ځینو احادیثو کې د ماسپخیم او مازیګر منز یاد شوه او ځینو کې ورسره د ماښام منز هم یاد شوه او ځینو کې څلور منزونه دي چې د ماخستان منځ هم پکې یاد شوی. نو د دې احادیثو ترمنځ جمع څه ده؟ نو په دې اړه ځینو علماو د ترجیح لار اختیار کړې ده. نو د صحیحین روایت یې په نورو راجح کړې ده چې دلته د مازیګر منځ مراد دی او یې همدا راجح دی. خو ځینو علماو د جمع طریقه غوره کړې نو ویلي دي چې د خندق غزا تر ډېرو ورځو دوام کړی دی نو شاید چې یوه ورځ چې یوازې د مازیګر منځ وروسته شوی او په نورو ورځو کې ته دا نور منځونه وروسته شوی وي او د جمع طریقه راجح ده ځکه چې جمع د ترجیح نه غوره ده. په دې سره په ټولو احادیثو باندې عمل لازي او یو حدیث هم نه غورځېږي. ان صلیتها د دې معنی ده ما صلیتها حتی الان ما هم تر اوسه دغه منځ نه دی کړی. ظاهر د سیاق نه دا معلومیږي چې نبی علیه السلام دا خبرې عمر رضی الله عنه ته وروسته د المر لو بيدل نه کړې دي چې په دې سره عمر رضی الله عنه ته تسلي ورکړې ده ځکه چې هغه د مازیګر منځ وروسته کېدلو له وجې ډېر خفه و. بطحان دا په مدینه کې یو خوړ دی چې د قبا له طرفه راغلی او د جبل السلعه په جنوبي او غربي طرفونه ورتېر شوی دی تر دې چې وادي العقیق ته رسېدلی دی چې د احد غار ته نږدې ځای دی. په دغه وادي کې به د باران اوبه پاتې کېدلې. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس. ظاهر دا ده چې دا منځ په جمع سره کړی دی نو دا دلیل دی په دې چې د قضا منځ لپاره جمع مشروع ده. د حدیث ځینې فوایده اوله فایده قضا په جمع سره راګرځول مشروع دي چې دا د ډېری علماو قول دی. دویمه فایده پرته له قسم ورکولو هم قسم جایز دی کله چې مصلحت تقاضا کوي لکه اطمینان په دې سره حاصلیږي یا دې تهمت دفع کیږي. درېمه فایده د نبی علیه السلام اوچت اخلاق دي معلوم شو. څلورمه فایده د قضا شوو او حاضر منځونو ترمنځ ترتیب مشروع دی او همداراز کله چې قضا شوي منځونه ډېرې نو هم یې ترمنځ د ترتیب لحاظ پکار دی. ډېر علما دغه ترتیب ته واجب وای کله چې ورته یادي که په هېره سطحې بې ترتیبي وشي ثبات نه کوي. خو امام شافعي رحمه الله ترتیب ته واجب نه وای. خو راجح دا ده چې ترتیب واجب دی. وجوهات یې دا دي چې نبی علیه السلام نه بې ترتیبي ثابت نه ده بل یې داسې هم فرمایلی دي صلوا کما رأیتموني أصلي داسې منځ وکړئ لکه ما چې وینئ چې منځ کوم. او بله وجه دا ده چې منځونه په اصل کې مرتب پرست شوي دي او داسې قوي دلیل نشته چې دا اصل نقض کړي. خو دلته یوه بله مسله ده، او هغه دا چې کله یو څوک په هیره باندې په حاضر منځ کې داخل شي او بیا ورته قضا منځ ور یاد شي نو څه به کوي. په دې کې مختلف اقوال نقل دي، خو راجح دا ده چې دې حال کې دې ترتیب د هیرې له وجې ساقط دی، ځکه حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي ان الله تعالی تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، حديث صحيح اخرجه احمد وغيره. الله تعالی زما امت ته خطا او هیره او هغه څه چې زور ورباندې شوی معاف کړي دي، دا صحیح حدیث دی. نو د هیرې د وجې نه بیا ترتیب ساقط دی. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم قال ابو بكر حدثنا وقال اسحاق اخبرنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير في هذا الاسناد بمثله، دا حديث بدي سند سرهم نقل في هذا الاسناد بهذا الاسناد، يعني بدي سند سر هذا حديث راوي بمثله، يعني دمخ حديث بسير ده. باب فضل صلاه الصبح والعصر والمحافظه عليهما، دا بالباب راوي ما انا دا باب دا وی باب فضل صلاة الصبح والعصر، باب دی بیان د فضیلت د سحر او مازیګر مونځ کې، والمحافظه علیهما او په بیان د حفاظت کولو کې په دې دواړو، یعنی په دې باب کې د سحر او د مازیګر مونځ فضیلت ذکر دی او د دې د حفاظت او د اهتمام یادونه پکې شوې ده. نو حدیث راوړي وای حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، دا أبو هريرة رضي الله عنه سخنقل لشيقين رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، رازي يوب البسيوروستا ملائكة دشبي وملائكة بالنهار أو ملائكة دورزي، د ورځې او د شپې ملائکه یو بل پسې وروسته راکوزیږي، ویجتمعون فی صلاة الفجر و صلاة العصر، او راجمع کیږي د سحر او مازیګر مونځونو کې. ثم یعرج الذین باتوا فیکم، به هغه ملائک بره کیږي کوم چې تاسو سره پاتې شوي وي، فیسألهم ربهم، نو پوښتنه کوي د دوی رب، وهو اعلم بهم، په داسې حال کې چې هغه پې ښه خبر وي، ورته وایي کیف ترکتم عبادی، تاسو زما بندگان څنګه پرېښودل؟ فيقولون غوي واي تركناهم وهم يصلون، من غوي بريهو دل بداس حال كي چه منزيكو، وآتيناهم وهم يصلون، من غوي تورغلي و بداس حال كي چه منزيكو، يعني كلا چه ترادلو هم پا منزو او كلا چه ورغلي و نو هم پا منز ماني ولعو منز بحال كي بريهو دل. يتعاقبون فيكم ملائكة، ملائكة فعل دا يتعاقبون دا دلت فعل هم جمر ورد دا چه دا بالحارس قبلي ولغد دا دوی چې کله فاعل تثنیه او جمع وي نو فعل هم ورته تثنیه او جمع راوړي، لکه څنګه چې په اکلون البراغیثو کې داسې کوي. په همدې لغت باندې اخفش د الله تعالی دا وینا هم حمل کړي چې فرمایي واسر النجوى الذين ظلموا، خو څوک چې د اسم ظاهر فاعل لپاره فعل وجوبا مفرد راوړي هغوی بیا په دې حدیث کې او دې ته ورته نورو عبارتونو کې داسې تاویل کوي چې دلته فاعل ضمیر دی چې ملائکتون ته بدل واقع شوی، خو دا تاویل په تکلب بنا دی، هیڅ ضرورت ورته نشته ځکه چې دا یو مشهور لغت دی. نو معنا د یتعاقبونه دا ده چې یوه ډله وروسته له بلې ډلې راځي، بیا اولنۍ ډله وروسته له بلې ډلې بیرته ګرځي، یعنی یو بل پسې وروسته راځي او بیرته یو بل پسې ګرځي. یتعاقبونه فیکم نه یا ټول مؤمنان مراد دي یا تې منځ کوونکي مراد دي. نو معنا یې دا ده یتعاقبونه فیکم یو بل پسې وروسته راځي تاسو ته. ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، دوی د سحر او مازیګر مونځونو کې جمع کیږي، دا ځکه چې ورځنی ملائک د سحر مونځ نه مخکې راکوزیږي او شپنی ملائک د سحر مونځ نه وروسته برخیږي، او همداراز شپنی ملائک د مازیګر مونځ نه مخکې راکوزیږي او ورځنی ملائک د مازیګر مونځ نه وروسته برخیږي. نو د سحر او مازیګر په مونځونو کې دواړه ډلې ملائک یوځای کیږي، چې دا دلیل دی په دې چې دغه دواړه مونځونه غوره دي، او دغه دواړه مونځونه په جمع سره کول ډیر فضیلت لري ځکه دوه ډلې ملائک کې حاضر وي. ثم یعرج الذین باتوا فیکم، باتوا په معنی د سواره سره دی، یعنی هغه ملائک چې تاسو سره پاتې شوي وي هغوی برخیږي. نو په دې سره معنا عام کیږي، شپنی ملائکو ته هم شاملیږي او ورځنی ملائکو ته هم شاملیږي. د دې حدیث ځینې فوایده، اوله فایده په دې حدیث کې د سهار او مازیګر مونځونو د جمع فضیلت ذکر شه. دویمه فایده، مونځ د کلمې طیبې نه وروسته تر ټولو غوره عبادت دی ځکه د دې په اړه سوال او جواب کیږي. درېمه فایده، د دې دوه منځونو عظمت ته اشاره وشوه، ځکه چې دوه ډلې ملایک پکې راجمع کیږي په خلاف د نورو منځونو چې په هغو کې یوه ډله ملایک وي. څلورمه پیدا د دغه دو وختونو شرافت ته اشاره وشوه. حافظ ابن حجر وایي داسې نقل لي چې د سهار منځ نه وروسته رزق تقسیمیږي او عملونه د ورځې په آخر کې الله ته خیږي. نو څوک چې په دغه وختونو کې د الله په طاعت بوخت وي نو په رزق او عمل کې بیا برکت واچولی شي. نو له همدې امله خو یې د حفاظت او اهتمام په اړه امر راغلی دی. پنځمه پیدا د دې امت شرافت پکې ذکر شو. شپږمه پیدا په دې حدیثونو کې د ځینې غیبي کارونو په اړه خبر ورکړل شوی چې په دې سره ایمان زیاتیږي. اوومه پیدا په دې حدیث کې دا خبر ورکړل شوی چې زموږ هره لحظه لیکل کیږي دې لپاره چې موږ را بیدار شو او د وختونو قدر وپیژنو. اتمه پیدا د الله تعالی خبرې ته ثابتې شوې چې ملایکو سره کوي. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دا أبو هريرة رضي الله عنه سخنقل لي جاغيد النبي عليه السلام ننقلي قال غفر ماي والملائكة يتعاقبون فيكم. دا سيالباز ماني دا حديث راولا دي ملائكة جدي يتعاقبون فيكم يوبل بسي ورس رازي تاسوتا بمثل حديث أبي الزناد. دا ابو الزناد د حدیث په سیر راوړی دی. ظاهر دا و چې داسې ویلی وی بمثل حدیث الاعرج، یعنی همام ابن منبه دا حدیث د ابو هریره نه نقل کړی دی په هغه الفاظو سره په کومو چې ترې اعرج نقل کړی دی. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد قال حدثنا قيس بن ابي حازم قال سمعت جرير بن عبد الله وهو يقول. قيس بن ابي حازم وي ما د جرير ابن عبد الله نه اورېدلی دی وهو يقول چې هغه ویل كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم موږ د رسول الله صلى الله عليه وسلم په خوا کې ناست وو. اذ نظر الى القمر چې په دغه وخت کې سپوږمۍ ته وکتل ليلة البدر چې د څوارلسمې شپې سپوږمۍ وه. فقال نو ويې فرمایل اما خبردار انكم يقينا تاسو سترون ربكم زرده چې وینئ به تاسو خپل رب کما ترون هذا القمر لکه څنګه چې تاسو وینئ دا سپوږمۍ. لا تضامون في رؤيته تاسو ټیل نه کوئ د دې په لیدلو کې. فإن استطعتم الا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس که چیرې ستاسو وس وشي چې کمزوري نه کړای شئ په لمونځ کولو باندې مخکې د لمر راختلو نه وقبل غروبها او مخکې د ډوبېدلو د لمر نه په دغه وخت کې په لمونځ کولو باندې تاسو کمزوري نه کړای شئ، یعنی العصر والفجر، یعنی دا مازیګر او د سهار منځونو باندې مغلوب او کمزوري نه کړی شئ نو دا کار وکړئ، یعنی دا منځونه وکړئ. ثم قرأ جرير بي جرير دا آیات ولوستو چې الله تعالی فرمایي وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها پاکي بیانوه سره د حمد د رب ستانه مخکې د لمر راختلو نه او مخکې د لمر ډوبېدلو نه. لا تضامون دا په تشدید د میم او تخفیف دواړو سره راغلی دی. نو چا چې مشدد ویلی دی په تا باندې فتحه ویلی ده لا تضامون، او چا چې مخفف ویلی دی نو په تا باندې ضمه وي لا تضامون. چې مشدد شي نو معنی بیا داسې وي چې د الله تعالی په لیدلو کې به له یو بل سره ټیل نه کوئ چې ترمنځ یې څوک حایل شي او له دغه وجې ټیل وکړي، بلکې هر یو بیا د هر ځای څخه لیدلی شي. او که مخفف شي نو معنی بیا داسې وي لا يلحقكم ضيم في رؤيته تاسو ته به د الله تعالی په لیدلو کې کم تکلیف او ستړیوالی نه رسیږي. حافظ ابن رجب وایي دلته تشبیه د رؤیت د رؤیت سره ده، نه د مرئي د مرئي سره. د الله تعالی لیدل یې د څوارلسمې شپې د سپوږمۍ د لیدلو سره تشبیه کړي دي دوه معناګانو له وجې. یو دا چې په دغه شپه د سپوږمۍ په لیدلو کې هیڅ شک او جګړه نه کیږي، دویم دا چې په دغه لیدلو کې ټول خلک پرته له تکلیفه برابري، یعنی ټول یو شان ته ویني. فإن استطعتم الا تغلبوا دا شرط دی چې جزای مقدره ده چې هغه دا ده ففعلوا، معنی یې دا ده که تاسو کمزوري نه شئ د نورو موانعو له وجې لکه خوب او د دنیا شغل نو دا منځونه وکړئ، یعنی نور موانع دي په تاسو غلبه ونه کړي چې دغه منځونه درنه پاتې شي. خو دلته چې څوک د جماعت قید مراد کوي نو هغه ډیر واضح نه دی، ځکه چې دا حدیث عام دی، جمع او ځان نمون ټولو ته شامل دی. که څه هم د جمع خپل فضیلت ذکر دی، هغه جدا خبره ده. وسبح بحمد ربک دلته په تسبیح امر راغلی چې مراد تمونځ دی. د حدیث ځینې فوایده: اوله فایده د سهار او مازیګر منځونو فضیلت او عظمت ته معلوم شي. وجه دا ده چې سهار وخت کې خوب ډیر غالبي او مازیګر وخت کې خلک د خپل کار نه رخصت شوي او ستړي شوي نو آرام ته اړتیا لري. نو چې دغه وختونو کې څوک د دغه منځونو اهتمام کوي په نورو کې بیا په طریقه اولا سره کوي. دویمه پیدا، خطابي ویلي دي ففعلو په دې دلالت کوي چې د الله تعالی رویت او دیدار به هغه چاته ورنصیب کیږي چې د دغه دو منځونو حفاظت وکړي، او د دې منځونو حفاظت په دې توګه کیږي چې د دې د وختونو لحاظ وساتي، په اودس سره یې وکړي او د ادابو لحاظ یې وساتي. درېمه پیدا، دا حدیث دلیل دی په دې چې د قیامت په ورځ د الله تعالی لیدل حق دي چې یوازې مؤمنان به ویني، کافران او منافقان یې نشي لیدلی، چې دا مذهب د اهل سنه والجماعه دی او په دې د امت اجماع ده. خو جهمیه، معتزله، خوارج او ځینې مرجعه او د دې خلاف کړی دی. نو ویلي دي چې الله تعالی نه په دنیا کې لیدل کیږي او نه آخرت کې، او په استدلال کې هغه آیتونه راوړي دي چې په هغو کې نفي د رؤیت راغلې ده، لکه لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار لن تراني او داسې نور. او همداراز دوی وایي که لیدلی کیدلی نو موږ به اوس لیدلی وی. خو جواب یې دا دی چې لا تدرکه الابصار کې احاطه مراد ده چې ټول الله تعالی په نظر کې نشي رالاندې کولی، او لن تراني کې لن د تعبید لپاره نه دی، او نه لیدلو سره خو دا لازم نه دی چې لیدل دې ممکن نه وي. الغرض د دوی دغه باطل مذهب په دې صحیح احادیث سره مردود دی. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير وابو اسامه وكيع بهذا الاسناد وقال اما انكم ستعرضون على ربكم. ابو بكر بن ابي شيبه حديث بين كريد غوي من عبد الله بن نمير او ابو اسامه وكيع حديث بين كريد هم دي سنه سره ودا سي ويلي اما خبردار انكم ستعرضون على ربكم. نبی علیہ السلام فرمایلی دی خبردار یقینا تاسو بخپل رب باندې پیش کولی شئ، فترونه کما ترون هذا القمر، نو تاسو به ګورئ لکه څنګه چې دا سپوږمۍ ګورئ. وقال او داسې ویلی دی ثم قرأ بیا نبی علیہ السلام ولسته ولم یقل جریر، او داسې نه دی ویلی چې جریر جریر ولسته، بلکې داسې ویلی دی چې نبی علیہ السلام د آیات ولسته. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع. قال أبو كريب حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد ومسعر والبختري بن المختار سمعوه من أبي بكر بن عمارة بن رويبة عن أبيه قال. أبو كريب ولدي منت وكيع حديث من كريدة شاغد ابن أبي خالد مسعر بختري بن المختار لغويس خنقلي سمعوه من ابي بكر بن عماره بن رويبه جدي طول دا حديث دا ابو بكر بن عماره بن رويبه خوري دلده عن ابيه چاغد خپل بلار نقلي قال غوي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما در رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد لي شي فرمايله لا يلي جنار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها هيس كلا بورت داخل نشي هغه کس صلى قبل طلوع الشمس چې د لمر راختل نه مخکې منځې کړی وقبل غروبها او د لمر ډوبېدل نه مخکې منځې کړی یعنی الفجر والعصر یعنی د سهار او مازیګر منځونه کړي هغه کس به ورته داخل نشي. فقال له رجل من اهل البصره نو وویل دته یو سړي د بصرې والاونه انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ایا تا د نبی علیه السلام نه دا اورېدلی دي یعنی دا حدیث تا د نبی علیه السلام نه اورېدلی دی؟ قال غیول نعم او ما أريد لديه. قال الرجل من دغس الويل وأنا أشهد أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو زهم دا قواهيكم چه ما دا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نأريد لديه سمعته أذناي وعاه قلبي زما غقون أريد لديه أو زما زرا ازدكر لديه لأي لجنارة هز كلبا نداخلي يعني دا عذاب لپار بنور داخلي كلا چه نور أعمال هم برابري او هسې د قسم د حلالې لپاره به پرې ورتېریږي یعنې معنی دا ده چې د همیشه پاتې کېدلو لپاره به نور داخلیږي ځکه د نورو احادیثو نه دا ثابته ده چې ګناهګار مؤمنان به جهنم ته داخلیږي خو همیشه به نه پاتې کیږي او دا دلیل دی په دې چې په مونځ سره ګناهونه معاف کیږي که څه هم جمهور علما په دې نظر دي چې صغیره ګناهونه ورسره معاف کیږي خو د الله تعالی فضل پراخه دی. فقال له رجل من اهل البصره یعنی عماره بن رویبته چې دې حدیث راوي دی د بصرې والا یو سړي وویل دغه سړي نوم اسماعیل یاد شوی دی اسماعیل ورته ویلي دي وعاه قلبي یعنی زما زړه زده کړی دی. وحدثني يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن ابن عمارة بن رويبته عن ابيه قال د ابن عمارة ابن رويبة څخه نقل لي چې هغه د خپل پلار نقلی قال غوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس نه به داخلیږي اور ته هغه څوک چې د لمر راختل نه مخکې مونځ کړی وقبل غروبها او د لمر ډوبېدل نه مخکې مونځ کړی وعنده رجل من اهل البصره د هغې په خوا کې د بصرې والاو څخه یو سړی و فقال نو یې وویل أنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم أي تادا دا نبي عليه السلام نوري دلده قال غيو النعم أو أشهد به عليه زبدي ماني قويكم كما دا نبي عليه السلام نوري دلده قال نغسر يويل وأنا أشهد لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم زهم دا قويكم كي يقينا ما دا نبي عليه السلام نوري دلده يقوله كي دا خبرك ولا بالمكان الذي سمعته منه باغه زیک می توریدل ده پکم زیک چی تی توریدل ده بل مکان الذي سمعته منه د دې ظاهر نه دا معلومیږي چې د کس د حدیث د عمر سره په یو زیک اوریدل ده وحدثنا حداب بن خالد الازدي قال حدثنا حمام بن يحيى قال حدثني ابو جمره الضباعي عن ابي بكر عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دا ابي بكر نقل لي چاغه د خپل پلار نقل لي چې یقینا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي من صلى البردين دخل الجنه چا چې دوه یخ منځونه وکړل جنت ته به داخل شي من صلى البردين یعنی هغه دوه منځونه چې په یخ وخت کې ادا کیږي چې د سهار او مازیګر منځونه دي ځکه دا دواړه منځونه د ورځې په یخ وختونو کې کیږي چې په دې وختونو کې هوا برابرې ګرمي پکې نه وي حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السريحاء قال وحدثنا ابن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال جميعا حدثنا همام بهذا الإسناد ونسب أبا بكر فقال ابن أبي موسى هذا حديث بدي سند سر هم راغلي وبدي كده أبو بكر نسب ذكر ده چه أبو بكر ابن أبي موسى ده باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس دا بل باب راوړي معنی د باب دا د بابون دا باب دی بیان او په بیان د دې خبره کې ان اول وقت المغرب چې د ماښام مونځ اول وخت عند غروب الشمس د لمر ډوبېدل کله چې لمر ډوب شي نو دغه وخت د ماښام مونځ اول وخت دی نو په دې اړه حدیث راوړي وای حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس دا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه سخنقل لي شيخين رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب جدا ما خام منز بيكو إذا غربت الشمس وكلش بالمر دوبشا وتوارت بالحجاب أو پردو ترشابه پرشا توارت بالحجاب حجاب د اسمان غړونه شاته زیته وای نو دا جمله تفسیر ده دی وینا چې اذا غربت الشمس نو دا حدیث دلیل دی چې ما خام منز د لمر سترګې ډوبېدل په سم نس ورسته کول مستحب دی چې په دې د علماو اجماع ده او دومره ډوبېدل کافی دی چې په دیوال یا غره باندې سیر نه ای پاتې که څه هم په اسمان غړو کې د لمر سرخی موجوده هم وي وحدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أبو النجاشي قال أوزاعي مات أبو النجاشي حديث بيان كريد قال غوي سمعت رافع بن خديج يقول ماذا رافع بن خديج رضي الله عنه سخوري دلي ديش فرمايلي كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد ما خام منذ نبي الله سلام سركو فينصرف أحدنا لمنسخ بيوك السلام قرزو وإنه ليبصر مواقع نبله بداس حالك جدبا لدى مواقع نبله دخبل غشي لقيدل وزيبه لدى يعني كم زيك جبه غشي لقيدل وزيبه لدى فينصرف أحدنا يعني سلام بيقرزو مواقع نبله يعني دغشو دلقيدل وزيب نبل غشو تولكيه جي مفرد من لبزه ولا نشتا دا حدیث او مخکنی حدیث په دې دلیل دی چې نبی علیه السلام د ماښام مونځ وختي کولو څنګه چې بلمر ډوب شه دغه وخت به کولو چې دا د نبی علیه السلام همیشنی عادت و او دومره نه دی وروسته کړی چې د اسمان غاړو څخه د سرخی غایب کیدلو ته ورنږدې کړي مګر یو کرتې داسې کړي دي خو هغه هم د جواز لپاره وحدثنا اسحاق بن ابراهیم الحنظلی قال اخبرنا شعیب بن اسحاق الدمشقی قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أبو النجاشي قال حدثني رافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب بنحوه نو دا حدیث په دې سند سره هم نقل دی، نو دا باب هم سرته ورسېدو. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.